Okay. Und? Hast du Probleme getroffen? Nein, ich habe nicht. Ich habe jetzt in letzter Zeit Hilfe am Primit, also Tor de la Chefu meu. Și eu mi-o explicam destul de bine. Acum vin și pe un teren, nu mai e chiar așa nedestelenit. Mai asociez acum, lucruri. Acum mi-e și mie mult mai clar ca înainte. Mult, mult mai clar. Și cu ajutorul unor site-uri, na, ce mi-ai mai dat și tu, da, cu da. Timpul descoperi ce cuvânt îi. Și descoperi logica din... Exact, spate. Nu, descoperi ce îi... masculin, feminin, neutru. A, că până acum și astea era o necunoscută. Și da, și încă sunt. încă e greu cu ele. Da, bine, astea nu o să le știi niciodată pe toate genurile, dar măcar să înveți regulile alea bază. De bază, da? Dacă sunt în ung sau în kite, sunt feminine, da? Dacă sunt în er, sunt masculine, diminutivele sunt neutre, ca să... și mai ales la cuvintele pe care le folosești zi de zi. Masă, scaun, mașină, da? Da, da, păi de aia chiar mi-e destul de clar acum, n-am să zic așa, încă fac, am problema mea gravă, e cum pun cuvintele în propoziție. Păi verbul al doilea și atât. Restul sunt... Da, dar când e un pic mai mult descris sau așa, e mai complicat. Un pic mai complicat. De aia... Pentru că nu pot să fac propoziții chiar atâta de scurte. Ca la clasa întâi. Exact. Da, ideea că după un timp o să vezi că e un anumit ritm. La un moment dat simți unde ar trebui să fie verbul. Nu-ți sună la ureche dacă nu e acolo. Mai ales după ce tot îi auzi pe aia din jur vorbind. Exact, e exact. Așa eu cred că mai durează un pic până chiar o să... Mai durează, dar nu. Ajungi. Nu e niciun stres, că bine. Ajung sigur acolo. Așa. Deci, întrebări sau neclarități? Nu. N-ai niciuna până acum. Bine. Ok, atunci să continuăm cu lucrurile unde rămăsesem. Cum spui, șeful meu a luat o decizie? Mein Chef hat entschieden. Entschieden înseamnă decis. Dacă vrei să spui s-a decis, este ca și în românești, e reflexiv. Deci trebuie să spui mein Chef hat sich entschieden. Hat sich entschieden. Da? Sau mein Chef hat das entschieden. Șeful meu a decis asta. Da? Dar dacă vrei să spui decizie, decizie se spune Entscheidung. Entscheidung. Entscheidung, da? Și pentru a lua o decizie, există un verb specific și anume treffen. Deci a lua o decizie în nemțește se spune eine Entscheidung treffen. Entscheidung treffen, da. Da? Practic ajungi la un... O înțelegere. Da? Și atunci cum spui șeful meu a luat o decizie? Mein Chef hat eine Entscheidung getroffen. Foarte bine, numai că Entscheidung ce gen are? Feminin. Și atunci mein Chef hat? Eine. Exact, eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung getroffen. Mm-hmm. Mein Chef hat eine Entscheidung getroffen. Getroffen. Good. Și eu am scris o scrisoare astăzi. Ich habe heute ein Brief. Na, ein Brief, nu. E der Brief. Ba da, e corect. Ich habe heute einen Brief geschrieben. Exact. Ich habe heute einen Brief geschrieben. Mm-hmm. Brief geschrieben. Și da. Scrisoarea pe care am scris-o nu a fost ușoară. Der Brief, was ich geschrieben habe, war nicht leicht. Noch einmal? Der Brief, was ich geschrieben habe, war nicht leicht. Da, numai că pe care ăla e o problemă. Deci scrisoarea pe care am scris-o. Der Brief, welche Tot nu, pentru că în ce caz este pe care? E acuzativ. Da. Da, dacă are prepoziția pe. Și atunci, în nemțește, înlocuim treaba asta cu den, cu echivalentul din acuzativ al articolului. Ok, și atunci ar fi der Brief. Den. De nicht geschrieben habe. Foarte bine. War nicht leicht. Exact. Der Brief, den ich geschrieben habe. Ja? Ok, înțeleg. Wow. Der Brief, den ich geschrieben habe, war nicht leicht. Pentru că e în acuzativ. Scrisoarea care scrisoare? Pe care am scris-o. Ja? Am înțeles. Good. Dar dacă spui scrisoarea este pe masă. Der Brief liegt auf der Tisch. Auf? Auf den Tisch. Este der Tisch la nominativ. Așadar, în construcția noastră este der Brief liegt auf... Auf den Tisch. Cu M de la maimuță sau cu N de la naimuță? Cu N. Cu N am zis. În den. În ce la, caz la, trebuie să fie... Acuzat der Brief nominativ. Asta e clar? Auf, și Tisch? Auf Tisch și tot masculin. E, nu, e masculin, dar în ce caz? În acuzativ. Nu, e dativ. Pentru că scrisoarea stă pe masă. Ar fi fost acuzativ dacă eu pun scrisoarea pe masă. Sau dacă o arunc pe masă. Sau dacă o așez pe masă. Am înțeles și atunci. Der Brief liegt auf dem Tisch. Genau. Der Brief liegt auf dem Tisch. Mm-hmm. Auf dem Tisch. Good. Și eu pun lingura pe masă? Ich stelle die Löffel auf dem Tisch. Na. Auf den Tisch. Mm-hmm. Încă o dată, ich. Ich stelle der, na, die Löffel auf den Tisch. Mm-hmm. În primul rând, Löffel este masculin. Și atunci, ich stelle den Löffel, yeah? auf den Tisch. Auf den Tisch, auf den Tisch rămâne, că pui. Tisch, numai da, că da. În nemțește, stellen se folosește când pui ceva înalt. Pui o sticlă. Ich lege. Ich lege, genau. Ich lege. Ich lege. Der Brief. Den Löffel. Der Löffel. Den. Den Löffel auf den Tisch. Genau. Ich lege den Löffel auf den Tisch. Auf den Tisch. Ja, ich lege den Löffel auf den Tisch. Pentru că e acuzativ din cauza că e o mișcare. Ca să asociez, să ții minte că cele trei ustensile cu care mâncăm sunt de trei genuri diferite. Cuțitul e das Messer. Ok. Lingura este der Löffel. Der Löffel. Și furculița este die Gabel. Die Gabel. N-am știut. Fiecare are genul ei, da? Ok. N-am știut. Good. Das Messer, die Gabel și der Löffel. Ok. Și acum, lingura era pe masă. Der Löffel war auf den Tisch. Auf? Auf den, cu N. Acuzativ am pus. Nu, că era, e acolo. Așa tot ce. Der Löffel war auf dem Tisch. Da. Dacă spuneam, am pus lingura pe masă, era acuzativ. Sau am așezat lingura. Da, da. Numai da, că da. Ce verb am folosit data trecută la a fi pe masă? Liegt. Liegt, da. No, și atunci să folosim liegt. Da, la trecut. Der Löffel. Mhm. Acum liegt. Ai undeva la sfârșitul caietului lista aia cu verbe? Da. Cu trei forme, da? Da. Atunci să mai adăugăm și pe ăsta. Cele trei forme ale verbului liegen sunt liegen, lag, gelegen. Liegen, lag, gelegen. Liegen, lagt. Lag. Lag, fără. Lag. Lag, gelegen. Gelegen, da? Ca o paranteză, ce alte verbe mai ai până acolo, până acum? Ca să zic sincer, n-am mai scris. Nu, alea pe care le-am scris data trecută. Nu, scriem în timpul orelor, nu e o problemă. Dar nu mai știu ce am scris. stai puțin, că sunt un pic încurcat. Sau înseamnă că le-ai scris pe altă parte, să le cauți? Da, da, și da. Să le scrii la finalul caietului. Schreiben, schrieb, geschrieben. Exact. Machen, mach, hätte, gemacht. Ăsta nu, că ăsta e verb regulat. Adică ăsta, okay, ăsta da, formează după regulă și nu trebuie să-l notezi. Atunci am sein, wer, gewesen. Nu, sein, war. Sein, war. Gewesen. Gewesen. Uh-huh. După aia am trinken, trank, getrunken. Ia. Yeah. Gehen, ging, gegangen. Ia. Yeah. Și atât am scris. Ok. O să le adunăm și să le scrii la un dat, la sfârșitul caietului, pe toate, unul sub altul. Da. Ca să, să ai undeva o listă cu ele. Da, încep chiar azi o să mi le scriu. Că dacă sunt împrăștiate, le găsești greu. Da? Da, mi le scriu. Ok, good. Așadar, lingura stătea pe masă. Der Löffel lag auf der Tisch. Auf dem Tisch, genau. Der Löffel lag auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Der Löffel lag auf dem Tisch. Good. Și acum, lingura pe care o am stă pe masă. Der Löffel, was ich habe, liegt auf dem Tisch. Noch einmal, der Löffel. Was ich habe? Nein. Cred că ai prins ăsta. Ți-a intrat în reflex. Der Löffel, den ich habe. Der Brief, den ich geschrieben habe. Da, asta am din reflex. Da, da, așa e corect. Și atunci, der Löffel, den ich habe. Den ich habe, mai departe. Cum era? E pe masă? E pe masă, da. Liegt auf dem Tisch. Mm-hmm. Good. Și cuțitul pe care îl ai este pe podea. Das Messer, den du hast, liegt am Boden. Noch einmal. Das Messer, den du hast, liegt auf Boden. Good. Acum, scrie pe foaie, der. Der. Și puțin mai în lateral de el, den. Den se scrie cu un sau cu doi? Cu doi, nu? Nu, cu unu. Cu unu. Cu okay. Doi. Există și cuvântul den cu doi și aia înseamnă apoi. Apoi, ok. Nu apoi, scuze-mă, pentru că. Den. Pentru că. Dan e okay. Apoi. Dan e Dan. Apoi și den e pentru că. Uh-huh. Deci, încă o dată. Și acum, uite-te la structura asta. Der Löffel, den ich habe, liegt auf dem Tisch. Ia? Deci, da. În nominativ avem der, în acuzativ avem den. Da. Ia? Good. Acum, dacă luăm celălalt exemplu, cu cuțitul. Cuțitul pe care îl ai. Da, și atunci, dar aici e das. Exact. Că cuțitul e da, da, das, am zis. Am așa, zis das. Da, dar? După aia, den, de den ăsta nu mai sunt sigur. Păi, trebuie să pui acuzativul. Den este acuzativul lui der. Nu? Și atunci e tot das. Exact, este tot das. Das. Das Messer, das du hast. Exact. Liegt auf dem Boden. Mhm, asta e corect. Prima dată ai spus au am Boden sau nu știu cum. Am Boden. Da, zis, auf da. Dem Boden. Auf dem Boden, auf ja? Dem Boden. Deci das Messer, das du hast, liegt auf dem Boden. Întâmplător e tot das, dar primul das e în nominativ, al doilea este în acuzativ. Am înțeles. Da, da, bun, acum e logic. Da? Și furculița pe care o are el stă pe raft. Die Gabel. Gabel, Gabel. Die Gabel. Eahat. Nu, Hermal? Digable? Na, acum nu sună bine. Digable. Das. Nein. Di. Eahat. Exact. Că di are acuzativ tot di. Da. Digable, di eahat. Liegt. Pe auf, raft. Auf dem raft, raft, raft. Raft. Îi spune regal. Se zice regal. Liegt auf dem regal. Mm-hmm. Pentru că regal este das regal. Da, dar tot dem. Dar tot dem face. În cazul ăsta, da. Că e dativ. Încă o dată? Da. Die Gabel. Mm-hmm. Was die hat, was... Fără da. Di, nu, nu. Die Gabel, die er hat, ja. Liegt auf dem regal. Genau, die Gabel, die sie hat, oder die er hat. Die Gabel, good. Liegt auf dem regal. Mm-hmm. Deci, observi, cuțitul pe care, lingura pe care. Good, da. Bun. Și cum spui, masa este din lemn. Der Tisch ist, mm-hmm, aus Holz. Foarte bine. Der Tisch ist aus Holz. Good. Și acum, masa care este din lemn, este pe podea. Der Tisch. Mm-hmm. Scrie simultan asta. Scrie pe românește. Masa. Care e din lemn? Este din lemn. Cum am zis? Este pe podea. Sau stă pe podea. Pe podea. Pot. Și atunci ai der Tisch. Den aus Holz ist. Mm-hmm. Den aus Holz ist. Liegt auf dem Boden. Mm-hmm. Good. Încă o dată, citește fraza. Der Tisch, den aus Holz ist, liegt auf dem Boden. Dar Boden nu știu dacă e, nu știu ce e. E der Boden. Der Boden, atunci liegt auf dem Boden. Ok, hai să o luăm cu, sunt două greșeluțe, o să o luăm cu aia mai simplă. Okay. Masa, nu liegt, masa steht. Liegt înseamnă că e așezată. Dacă spui că masa liegt, înseamnă că masa e dezmembrată și stă, stau bucățile de masă pe podea. Da. Da. Și atunci, der Tisch, den aus Holz ist, steht auf dem Boden. Mm-hmm. Good. Numai că în a doua propoziție, deci avem der Tisch, e clar. Și acum, eu n-am spus masa pe care o am sau masa pe care nu știu ce. Ci masa care. Okay. În situația asta este, nu mai este den, ci este tot der. Pentru că în situația asta cuvântul nu mai este în acuzativ, ci este în nominativ, că el efectuează acțiunea, și anume că este din lemn. În exemplele, da, de mai sus cu lingura, lingura suferea acțiunea de a fi în posesia mea. Lingura pe care o am eu. Da. Și în românește este o diferență între lingura pe care o am și lingura care e aici. Știi că e greșeala aia clasică în românește, lingura care o am. E o greșeală să spui lingura care o am. Lingura pe care o am. Pe care o am, da. Multă lume greșește și uită de pe-ul ăla. Da. Da? Lingura pe care o am. Exact, așa e corect. Așa e și în nemțește. Der Tisch, der aus Holz ist. Am înțeles acum. Adică trebuie să vezi dacă în propoziția secundară, dintre virgule, masa pe care o am, sau masa care este. Dacă aș fi spus lingura care e mică, e pe masă, era der Löffel der klein ist. Da. Ja? Acum, der Tisch der aus Holz ist, genau, auf dem Boden steht. Ar fi normal. Nu, n-ar fi așa, pentru că nu este niciun motiv ca steht să fie la urmă. Nu-l aruncă nimeni. Da. Am zis numai să nu fie două verbe unul lângă altul. Ist, virgulă, exact, steht auf dem Boden. Așa e corect. Ok, der Tisch, der aus Holz ist, steht auf dem Boden. Exact. Înțeles. Ia? Trebuie să fii numai atent în propoziția asta secundară când explicăm ce-i cu masa. Masa care e aici. Dacă spuneam masa pe care am făcut-o eu, era în acuzativ. Da. Și atunci era der Tisch, den ich gemacht habe. Gemacht habe. Ia? Steht auf dem Boden. Genau. Și pachetul pe care l-am primit e pe birou. Das Paket, mm-hmm. das ich bekommen habe. Mm-hmm. Aici poți să pui ce vrei. Liegt sau steht? Liegt auf birou, nu știu ce. Cred că tot der. Das. Liegt auf dem birou. Ia, dar în, nu știu exact care e treaba în Austria. Aici, în Germania, birou înseamnă mai mult camera. Dacă te referi la birou masă, în, noi îi spunem Schreibtisch. Schreibtisch, am înțeles. Așa ziceți și voi? Da, Schreibtisch. Da, masa de scris. Unde stau pe ea, da, e Schreibtisch. Deci încă o dată? Das Paket, das ich bekommen habe, liegt auf dem Schreibtisch. Genau. Liegt, dacă e un pachet mai înalt, poți să spui steht, nu e așa... Da. Aici poți spui cum vrei. Dacă e o scrisoare, sigur e liegt. Ia? Da. Liegt auf dem Schreibtisch. Și în ce caz e aici? Al doilea. Das Paket, das ich bekommen habe. Das ăsta în ce e? E acuzativ. Exact. Pachetul pe care l-am primit. Care l-am primit. Ia? Da. Good. Și cum spui... Asta... Da, spune? Se pare puțin complicat. Se pare, dar după ce o să faci de câteva ori, o să-ți intre, da. Oricum la acuzativ și la neutru e la fel. Das Paket, da. Das. Că dacă era pachetul care e pe birou, este mic, cum zici. Das Paket... dem auf Büro liegt, na. Nu? Na, nici. Stai puțin, cum ai zis pe românește? Pachetul care e pe birou. Das Paket auf dem Schreibtisch. Încă o dată? Das Paket auf dem Schreibtisch. Și care e verbul acestei propoziții? Nu, da, trebuie verb. Deci pachetul... Da. Das Paket. Care e pe birou? Care, sincer, nu știu cum să zic la care. Pachetul, nu, masa care e din lemn e pe podea, cum zici? Der Tisch, der aus Holz ist. Exact. Pachetul care e din lemn? Der Paket. Nein, das Paket. Das Paket, der aus Holz ist. Nein. Că e același das. E, da. Das Paket, das aus. Holz ist. Good. Și acum, pachetul care e pe birou? Das Paket, das auf Schreibtisch liegt. Exact. Das Paket, das auf Schreibtisch liegt. Și așa mai departe, da? Da. În situația asta, al doilea das, deci das Paket, das, al doilea das, e nominativ. Pachetul care? Da. E nominativ? E nominativ. Dacă ar fost pachetul pe care, ar fost acuzativ. Dar la, în cazul ăsta era tot das. Că și la nominativ și la acuzativ e tot das. Am înțeles. Deci nu era... indiferent cum ziceai. Da, da, da. Tot das. Pentru că e la fel, da. Că e la fel, da? Numai că trebuie să fie clar totuși care e regula, pentru că uneori mai diferă. Păi da, să știi. Der când e tot timpul exact. Diferă. Când e der, odată e der, tot așa când e pachet, nu, hai să zicem, der Wagen. Ia? Mașina care e în parcare. Cum zici? Der Wagen? Der Wagen, den aus Nein. Parkplatz ist. Nein. Nu mașina der pe Wagen. Care am avut-o, mașina care. Der Wagen, der... Exact. In Parkhaus in Parkplatz liegt. Ja? Sau ist sau așa. Era der. În schimb, mașina pe care am văzut-o, cum zici? Das va de de va nu. Der Wagen. Der Wagen. Pe der care... nicht den nicht gesehen habe. Exact. Der Wagen, der ich gesehen habe. Dacă ai fi spus das Auto, cum era? Das Auto, das ich gesehen habe. Exact. E tot acuzativ, dar e fiind das, e tot ăla. Ia? Da. Good. Și sora care a venit la mine e mai tânără. Scuze. Oh my god. Sora care a venit la mine e mai tânără. Da. Die Schwester, ia. Care? Die zu mir gekommen ist. Foarte bine. Ist jüngere. Jüngere. Nein, ist jüngere. Nein, jünger. Jünger. Jünger. Ist jünger. Dacă aș fi spus die jüngere Schwester, sora mai tânără, atunci primea un E. Deci jünger ăsta se poate comporta în două feluri. Poate fi ceea ce se cheamă adverb, atunci când urmează după verb, când spun sora este tânără. În românește e diferit că spun sora este tânără, bărbatul e tânăr, diferă. În nemțește nu diferă. Spun okay. Der Mann ist jung, die Schwester ist jung. Nu spun die Schwester ist junge. Da, dacă spun bărbatul e bătrân, cum spui? Der Mann ist alt. Și femeia e bătrână? Die Frau ist alt. Exact, alt rămâne la fel. Dar dacă spun femeia bătrână este? Die Frau, na? Die alte Frau. Exact, die alte Frau, aici primește un E. Și bărbatul bătrân? Die alte Mann. Nein, bărbatul. Die alte Mann. Der. Der alte Mann. Der alte. Alte. Alte Mann. Ok, dar de ce alte și nu alten? Pentru că spui... alten atunci când bărbatul este în acuzativ. Acuzativ. Și e bun, acum e nominativ. Da, că eu am zis numai bărbatul bătrân. Dacă spuneam l-am văzut pe bărbatul bătrân, atunci era ihabă den alten man gesehen. O să facem imediat și despre astea câteva lucruri. Numai să, să terminăm cu sora pe care. Deci, sora care a venit la mine încă o dată e mai tânără? Die Schwester. Die zu mir gekommen ist junge. Jung. Sau junger, jung. Mai tânăr. Ist jung. Mm-hmm. Și sora pe care ai văzut-o e mai bătrână. Die Schwester, die du gesehen hast, ist mai tânără sau mai bătrână? Mai bătrână. Ist alte. Dar nu-mi place cum sună. Exact. Nu sună bine. Mai bătrân, să spune, älter. Älter, da. A umlaut, L-T-E-R. Da. Fără N, älter. Fără N, älter. Ok. Älter. Și atunci ai die Schwester. Pe care ai văzut-o? Die du gesehen hast, ist älter. Ist älter. E mai bătrână. E mai bătrână. Ia? În cazul ăsta, die era în acuzativ. Care e soră? Pe care ai văzut-o? Pe care ai văzut-o, da. Da? Întotdeauna te uiți la propoziția secundară și vezi dacă obiectul... Că practic noi ce facem? Noi înlocuim cu des, cu das, cu die, cu den... Înlocuim pe cineva. Aici înlocuim sora. Da. Că spun sora. Care sora? Sora pe care am văzut-o. Pe care am, da? Văzut-o. Deci atunci... practic de aceeași persoană. Exact. În primul rând trebuie să înlocuiești cu un articol de același gen și apoi vezi dacă sora aia era în nominativ sau în acuzativ. De exemplu, dacă spuneam sora care e mai mică, sora era în nominativ. Sora e mai mică. Da. Dar sora pe care am văzut-o acum nu mai e. Ia? Da, am înțeles. Foarte bine. Atunci să complicăm un pas, dacă ai înțeles. Corect. Și cum spui, eu îl ajut pe el. Ich helfe ihm. Ich helfe ihm. Uh-huh. Și eu ajut pe ea. spui helfe, zi. Nein. Încă o dată, cum ai spus, eu îl ajut pe el? Ich helfe? Ich helfe ihm. Nein, ich helfe ihm. Ihm, eu zic ihm. Da, pentru că în românește așa e, ar fi pe el. Numai că în nemțește, verbul helfen cere întotdeauna dativul după el. Deci nu ajuți pe cineva, ajuți cuiva. Înțeles. Și atunci, ich helfe ihm. Ich helfe ihm, eu îl ajut pe el. Și eu ajut pe ea, ich helfe? Ich helfe sie. Nein? Gândește-te că ich helfe, eu îi ajut ei. Cum spui ei? Am mai avut problema asta și încă o am. Deci, dacă eu mi-ajut mie, cum spui? Eu mă ajut pe mine? Ich helfe mich. Nein? Nu, ich helfe mir selber. Fără selber, da, ăla-i sensul. Dar ich helfe mir. Ich helfe mir. Uh-huh. Și eu te ajut pe tine? Ich helfe dir. Foarte bine, eu îl ajut pe el. Ich helfe ihm. Ihm. Și eu ajut pe ea? Ich helfe ihr. I-H-R. Ich helfe ihr. Uh-huh. Ihr. Ihr ăsta înseamnă ei. Adică al ei. Eu îi ajut ei. Eu îi ajut ei. Și eu vă ajut pe dumneavoastră? Ich helfe ihnen. Exact. Aici cred că o știi din reflex. Ich helfe ihnen. Da. Că ihnen e tot, respectă regula, e dativ, nu? Da, ich helfe ihnen. Eu vă ajut pe dumneavoastră. Adică vă ajut dumneavoastră. Cui vă ajut dumneavoastră? Da, good. Ich helfe ihnen. Ok, deci să revenim. Eu te ajut pe tine, ich helfe ihm, da? Nu pe, pe el. Eu, pe el. Pe el, ich helfe ihm. Good. Și eu îl ajut pe șofer. Ich helfe dem Fahrer. Foarte bine. Ich helfe dem Fahrer. Good. Și șoferul pe care l-am văzut era beat. Der Fahrer. Mm-hmm. Pe care l-am văzut. Den ich gesehen habe. Foarte bine. War betrunken. War betrunken. Mm-hmm. Și șoferul... Șoferul care a adus mașina numai aici. Der Fahrer, der Auto gebracht habe. Nu hai mal, der Fahrer. Der Auto gebracht habe. Dar auto trebuie să aibă și el un articol. Ah, der Fahrer, das Auto gebracht habe. Și ca... nici mai da. Încă o dată, der Fahrer. Das Auto. Stop, stop, stop. Șoferul care. Ce cuvânt e care? Den. E, nu? De, na, da, e, das, nu. Deci, fii atent. Care înlocuiește primul cuvânt pe care l-am spus. Șoferul care. Der Fahrer. Der. Exact. Auto. Aici n-am fost sigur. Gândește-te la structura următoare. Masa care e din lemn. Der Tisch. Der Holz ist. Good. Șoferul care a adus mașina. Der Fahrer. Mm-hmm. Der Auto gebracht habe. Hat. Hat. Der Auto gebracht hat. Numai că auto trebuie să aibă și el un articol. De-aia nu eram sigur. De-aia că... Der Fahrer e masculin și auto, știu că e... E neutru. Dar, cum să spun, n-are nicio legătură. Spui așa, der Fahrer, care, der, mașina, der. Das Auto, deci o să sune der Fahrer, der das Auto gebracht hat, chiar dacă e der das. Am înțeles, da, da. Fiecare e cu treaba lui. Primul der înlocuiește șoferul, care, și al doilea das este din componența lui auto. Da. Der Fahrer, der das Auto gebracht hat, ist nicht mehr da. Foarte bine. Ja? Șoferul pe care, der Fahrer den, șoferul care, da? Dacă aș fi spus cuțitul care, nu știu ce, care ar fi fost das, pentru că înlocuia cuțit. Da. De asta să nu ții minte care este den sau care este das. Întotdeauna care ăla este raportat la primul cuvânt din propoziție. Am înțeles. Femeia care este die Frau die. Da. Înțelegi cum zic? Da, acum începe să intre, numai o să mai trebuiască puțin timp. Good. Și cartea pe care am citit-o este pe birou. Das Buch, das ich gelesen habe, liegt auf dem Schreibtisch. Foarte bine. Bun. Și șoferul pe care l-am ajutat este aici. Der Fahrer, den ich geholfen habe, ist da. Ia. Deci nu sunt sigur. De ce nu ești sigur? Der Fahrer, den ich geholfen habe, den ich geholfen. Deci dacă, da, așa e, corect. Așa ar fi corect. Numai că trebuie să te gândești la faptul că helfen cere dativul. Și atunci der fare dem exact. Ich geholfen habe. Ist, da, foarte ist bine. Da. Gândește-te că în românești ar fost așa. Șoferul căruia i-am ajutat e aici. Am înțeles. Da? Deci, regula până la exemplu ăsta era clară. Acum, după aia, pasul următor, vezi dacă e vreo regulă specifică, dacă e ceva, dacă, de exemplu, uneori poate fi o prepoziție care cere dativul. Sau mai știu eu ce motiv pentru care nu e care, ci căruia. Căruia. Ia? Am înțeles, da. Ah. Și femeia pe care am ajutat-o este gravidă. Die Frau, der ich geholfen habe, ist schwanger. Ist schwanger, foarte bine. Die Frau der, femeia căreia i-am ajutat, e gravidă. Da. Good. Fragen, Praci? Nu, chiar good. Mi-a explicat bine. Și acum, eu am deschis fereastra. Ich habe die Fenster aufgemacht. Das Fenster. Ich habe das Fenster aufgemacht. Și în loc de aufmachen, mai știi vreo modalitate de a spune a deschide? Öffnen. Cum? Öffnen. Öffnen. Ich habe das Fenster geöffnet. Geöffnet, foarte bine. Öffnen sau deschis, geöffnet. Good. Dar e bine și aufmachen, nu? Da, sigur. Da. Okay. La fel de folosit amândouă. Good. Și cum zici, contul pe care l-am deschis este gol. Cont la bancă, da? Da. Cont nu știu ce e. Das, der conto. Nu, e das. Das conto. Das conto. Substantivele astea care sunt venite din alte limbi sunt de obicei das. Das baby, das taxi, das conto. Ok. Și atunci cum ai zis? Contul care l-am deschis la bancă? Da, dar nu contul care, ci contul pe care l-am deschis. Das conto. Das ich geöffnet habe. Și cum ai zis mai departe? E gol. Scuze. Ist leer. Da. Acum avem o diferență. E corect. Structural. Das conto das. Numai ca deschide, öffnen folosim atunci când deschizi efectiv ceva fizic. O ușă. Deschizi o cameră, o fereastră, o cutie, o scrisoare, o sticlă. Okay. Dacă deschizi o afacere, dacă deschizi un muzeu, dacă deschizi un cont, aici nu deschizi nimic efectiv. Are mai degrabă sens de a inaugura, știi, a deschide așa la figurat. Și atunci folosim eröffnen. Eröffnen, da, așa e. Pentru situațiile astea avem eröffnen. Deci, contul este, încă o dată? Das Konto, das ich eröffnet habe. Foarte bine. Ist leer. Ist leer. Das Konto, das ich eröffnet habe. Eröffnet habe, ist leer. Good. Și acum invers. Contul care este gol a fost deschis. Das Konto, das leer ist, ist offen. Scrie asta. Contul care l-am deschis. Nu, contul care e gol. Ah, Dacă contul era deschis, spuneam care... contul pe care l-am deschis. Contul care e gol? Uh-huh. Cum am zis? A fost deschis. Deschis. Și atunci eu am zis das conto. Das leer ist. Așa. A fost deschis. War eröffnet. Eröffnet. Încă o dată? Das Konto, das leer ist, war eröffnet. Good. Cum spui, contul este deschis? Das Konto ist eröffnet. Mm-hmm. Și frigiderul este reparat? Der Kühlschrank wird repariert. Exact. Contul este reparat? Ăsta deschis, nu reparat? Das Konto wird eröffnet. Wird eröffnet. Da, da. Da, că e deschis. Da. Și atunci, cum zic, de exemplu, o să fie deschis? Imediat. Hai să facem, okay. să dăm propoziția și ne întoarcem la asta. Da. Și atunci, das Konto, das leer ist, wird eröffnet. Uh-huh. Tu ai spus contul care este gol, este deschis. Wird eröffnet. A fost. Și eu am spus a fost. Acum, înainte să trecem mai departe, în ce caz este al doilea das? Das Konto, das. În cazul... Da, acuzativ. Nu. Contul pe care l-am era în acuzativ. Contul este gol. Deci nominativ. Înțeles, da. Contul care, pe care. Exact, dativ. Pe care. Și dacă era contul căruia, era dativ. Da. Numai că să ai grijă că uneori nu-i mereu echivalența asta. Cum era la ăla, cu contul pe care l-am ajutat. S-ar putea să nu-ți sune. Trebuie să ții minte că verbul cere dativul. Da, cum e geholfen și mai care ai zis? Alte verbe cu dativul sunt, de exemplu, danken, a mulțumi. Danken, da. Da. Geben, a da. Eu îți dau ție, da? Good. Acum, să revenim la a fost deschis. Deci, hai să luăm un exemplu cu frigiderul, că ăsta e cel mai simplu. Frigiderul este reparat încă o dată? Das. Der, das der, der. Der Kühlschrank wird repariert. Foarte bine. Dacă spun și scrie asta, poți să scrii numai wird repariert. Sau scrie o dată... Wird repariert. Good. Acum, dacă spun frigiderul a fost reparat, practic mut toată treaba asta la trecut. Da? Da. Dar pe repariert nu am ce să-i mai fac. Că e deja la trecut. Da. Și atunci, în loc de wird, punem wurde. Ăsta este trecutul lui wird. Wurde. Der Kühlschrank wurde repariert. Deci asta înseamnă frigiderul a fost reparat. Da. Bun. Acum, dacă vorbim la viitor, cum spui eu repar frigiderul? Ich repariere der Kühlschrank. Nein, ich repariere. Ich repariere der Kühlschrank. De? Der. Nein, în ce caz? Ich repariere den Kühlschrank. Foarte bine, ich repariere den Kühlschrank. Den Kühlschrank, că eu sunt la nominativ. Eu sunt nominativ și el e acuzativ. Da. Ich repariere den Kühlschrank. Uh-huh. Și frigiderul pe care l-am reparat e gol? Der Kühlschrank. Pe care l-am reparat? Den ich repariert habe ist leer. Good. Și eu voi repara frigiderul? Ich werde der, na, ich werde den Kühlschrank Reparieren. Foarte bine. Ich werde den Kühlschrank reparieren. Deci werde reparieren. Da. Așadar, și încă, el va repara frigiderul. Er werde. Nein, wird. Wird den Kühlschrank reparieren. Reparieren, foarte bine. Wird den Kühlschrank den Kühlschrank reparieren. Ja? Da. Good. Așadar, wird plus infinitiv. Wird repariert. Nu, dacă spui wird repariert, uite-te ce scrie mai sus. A fost reparat. Nu? Nu, este reparat. Exact. Deci wird repariert înseamnă este reparat. Da. Și atunci, ca să obținem viitorul la toată construcția asta, trebuie să-l avem pe werden de două ori, pentru că el are două roluri diferite. Deci, odată werden, dacă îl folosesc, werden plus reparieren înseamnă viitor. Da. E clar, da? Ich werde reparieren. Da. Și după aia, werden plus repariert, deci cu participiu, înseamnă diateza pasivă. Reparat. Da? Înțeles. Dacă spun pizza e mâncată, spun die pizza wird gegessen. Gegessen. Ja? Scrisoarea este scrisă. Der Brief. Nu, die Brief. Der Brief. Der Brief wird geschrieben. Wird geschrieben. Foarte bine. E, acum, deci, scuze spun, astea sunt două roluri total separate. Wird geschrieben și wird schreiben. El va scrie. Wird schreiben, ja? Pentru da. Viitor. Bun. Acum, dacă dorim să avem diateza pasivă, aia cu wird repariert, frigiderul reparat, la viitor, în sensul că va fi reparat, trebuie să-l avem pe Werden de două ori, pentru cele două wird roluri ale lui. Werden. Exact. Deci scrie da. Acolo unde ai scris wird repariert, wurde repariert, următorul da. Rând, wird repariert Werden. Wird repariert Werden. Exact. Și asta înseamnă va fi reparat. Să nu te... Pentru că... Nu, am o întrebare. Dacă da? Ar fi... Nu pot să zic verde repariert și atât, nu există. E fals. Deci verde repariert înseamnă diateza pasivă, adică suferă acțiunea, dar la persoana întâi. Nu poate să fie decât ich înainte de werde, nu altceva. Ich werde repariert. Și asta înseamnă eu sunt reparat. Înțelegi? Ok, da. Poți să spui ich werde gebeten. Ce înseamnă ich werde gebeten? Beten... Înseamnă ruga. Ruga, da. Eu sunt rugat. Sunt rugat. Da? Adică sunt anumite verbe care se potrivesc. Eu da. Sunt... Zum Beispiel. Ich werde gefragt. Ich werde gefragt, da. Înseamnă eu sunt întrebat. Întrebat. Înțelegi? Și tu ești întrebat? Du bist gefragt. Du wirst gefragt. Uh-huh. Și tu vei fi întrebat? Du wir, na, du würdest. Nein, nein. Uite-te la al treilea rând de sus. Frigiderul va fi reparat. Du wirst du wirst gefragt werden. Foarte bine. Du wirst gefragt werden. Înseamnă tu vei fi întrebat. Deci, este foarte important să ții minte succesiunea aia. Wird repariert e reparat acum. Wurde repariert a fost reparat. Wird repariert werden va fi reparat. Și întotdeauna pe wird ăla, adică primul, îl pui în funcție de persoana. Dacă e frigiderul, că de obicei o persoană a treia, el este reparat, el este întrebat. Știi? Da. Facem un exemplu cu un pachet, de exemplu. Da, așa. Das Paket wird abgeholt werden. Foarte bine. Cum traduci? Pachetul va fi ridicat. Luat. Ridicat. Exact. Wird abgeholt werden. Și das Paket wird abgeholt înseamnă că pachetul e ridicat acum, în perioada pachetul, asta. Da, da, da. Das Paket wird das Paket wird abgeholt werden. Înseamnă că va fi mai încolo. Sau înțeles. Das Paket da, wurde da. Abgeholt a fost ridicat. Cineva l-a luat. Irrelevant da. Când în trecut. good. Deci avem trei variante, da? Da. Și mai avem încă una, tot așa utilă, și anume, pachetul trebuie ridicat. Ok, asta mai grea un pic. Das pachet... Mus? Mus abgeholt. Werden. Mus abgeholt werden. Pentru că ridicat în nemțește înseamnă abgeholt werden. Nu doar abgeholt. Da. Abgeholt werden. Da? Dar scrie... Nu știu ce am impresia că e destul. Acum știi tu ceva corect, pentru că müssen de obicei implică faptul. De exemplu, dacă eu spun că vreau să, că trebuie să merg la gară, spun ich muss zum Bahnhof. Nu spun ich muss zum Bahnhof, zum Bahnhof gehen. Ja? Ich sau muss zum Bahnhof. Zum oder sau zu? Zu. Zu Bahnhof. Nu, zu dem. Zu. Zu dem. Și atunci zum. Sau zum. Zum Bahnhof. Sau de exemplu când spui că trebuie să merg la toaletă, spui ich muss zum Klo. Sau ich muss zur toaletă. Nu spui ich muss zur toaletă gehen. Eu trebuie la toaletă și asta se înțelege că să te duci. De asta probabil că ai mai auzit uneori referitor la pachete, das pachet muss abgeholt. Da, și atât. Dar el corect ar fost muss abgeholt was, abgeholt werden. Abgeholt werden, pe bun, da. Așa e corect gramatical, știi? Și de aia notează acolo la, la cele trei rânduri pe care le-ai scris. Deci, tot, hai să lăsăm tot repariert ca să ai o structură în cap. Deci, Kühlschrank wird repariert, e acum. Wurde repariert, ieri. Wird repariert werden, mâine. Și muss repariert werden, trebuie reparat. Să scriu și pe asta. Muss repariert werden. Repariert. Werden. Werden. Da? Așa. Și astea sunt cele mai frecvente situații pe care le poți întâlni cu diateza asta pasivă, când ceva suferă o acțiune. Am înțeles. Și cum zici? Trecut și viitor. Mi-a scris ăștia să le am. Și cum spui? Contul trebuie deschis? Das Konto muss eröffnet werden. Foarte bine. Das Konto muss eröffnet werden. Trebuie deschis. Acum mai scrie în paranteză la unde ai scris wurde repariert. Da. Scrie în dreptul lui în paranteză ist repariert worden. Worden. Ist repariert worden. Așa. Pentru că e același lucru. Der Kühlschrank ist repariert worden. Asta este sinonim cu wurde repariert. Da. Da? Bun, e mult mai simplu. Der Kühlschrank wurde repariert. Nu, dar important este că o să-l auzi invers. În limba vorbită este foarte folosit. Ist repariert worden. Da? Da, da. Și un truc la care se folosește treaba asta... uneori, noi nefiind nemți, ne ia gura pe dinainte și când spui este reparat, spui is repariert. În loc să spui wurde sau wird. Și atunci spui is repariert worden. Da. Îl pui pe worden la sfârșit și îl... ai de la trecut. Înțelegi? Da. Corectezi situația. Good. Și cum spui contul pe care... Îl am? A fost deschis? Das Konto, den ich habe, wurde eröffnet. Încă o dată? Das Konto, den ich habe. Dar de ce den? Păi pe care, nu? Păi pe care, dar pe care în funcție de genul pe care îl are primul cuvânt. Bătut în cap ăsta. Das Konto, das ich habe. Foarte bine. Wurde eröffnet. Exact. Și banii pe care i-am primit sunt destui. Das Geld, das ich bekomme habe. Nein, das ich. Das ich bekommen. Bekommen habe, foarte bine. Das ich bekommen habe. Sind Genug. Numai că, încă o dată. Das Geld. Stop. Das ich. Cum spui, banii sunt destui. Das Geld sind genug. Nu observ o... Das Geld ist genug. Exact. În românește sunt mai mulți. În nemțește e das Geld ist. Ist genug. Ia? Yeah? Das Geld... Das Geld, das ich bekommen habe, ist genug. Genau. Das Geld, das ich bekommen habe, ist genug. Ist genug. Gut. Și furculița pe care ți-am dat-o e incredibil de mică. Die Gabel, foarte bine. Dir gegeben habe. Ja? Yeah? Ist wahnsinn kleine. Ok, sau unglaublich. Unglaublich klein. Nu, unglaublich klein. Klein. Întotdeauna după verb e klein. Chiar dacă era feminin, ja? Yeah? E klein, am înțeles. Încă o dată, furculița pe care ți-am dat-o? Die Gabel. Die ich gegeben habe. Cui? Dir. Exact. Gegeben habe. Ist unglaublich klein. Ja? Die Gabel, die ich dir gegeben dir habe. Gegeben habe ist unglaublich klein. Gut. Și colegul căruia i-am dat scrisoarea nu este prezent. Der Kollege, dem ich. Foarte bine. Dem Brief. Nu, stai puțin. Der Brief gegeben habe. Ja. Cum era continuarea? Nu este prezent. Ist nicht da. Ist nicht da. Sau prezent, știi cum se spune? Anwesend. Ai auzit de Ist nicht anwesend. Și absent este? Absent. Abwesend. E absent, lipsă, și anwesend e aici, prezent. Da. Încă o dată. Am zis bine, der Kollege. Ia. Yeah. Dem ich. Asta e corect? Brief. Stop. În ce caz e brief? Aici. Dem dativi. Nu? Că nu i-am dat scrisorii ceva. Nu, e acuzativ. Exact. Atunci asta e un pic mai grea. Der Kollege, dem ich den Brief gegeben habe. Ja? Ist nicht anwesend. Ist nicht anwesend. Exact. Der Kollege, dem căruia, ce? Da. Den Brief. Den Brief gegeben habe. Numai că trebuie să-l pui și pe ich pe undeva. Dem Kollege, dem ich den Brief. Ich den Brief gegeben habe. Ist nicht da. Ist nicht anwesend. Anwesend, ja. Asta a fost un pic grea. Da. În principal, logica e prins-o. Trebuie să te uiți întotdeauna la echivalență. Bărbatul pe care, femeia pe care, copilul pe care, calculatorul pe care îl am, nu știu ce. Deci are același gen. Și după aia trebuie să vezi cazul. Dacă pe care, e în acuzativ. Dacă este care, este nominativ. Da. Poate să fie calculatorul ce îl am este stricat, cum zici. Das Computer sau der Computer. Toate care se termină în R sunt der. Der Computer. Ce l-am? Das ich habe. De ce das? Das ce nu. Nu știu cum e. Das der. Der Computer. Der Computer. În loc să spui computerul ce îl am, poți să spui calculatorul pe care îl am. Bun, atunci e mult mai simplu, că am învățat acum. Der Computer, den ich habe. Exact, așa se spune. Deci, întotdeauna încearcă să duci fraza într-o structură pe care o cunoști. Chiar dacă ți se pare că sună cumva, nu știu să spun ce, știi? Da, păi nu, chiar nu. Fă-o să du-o în structura gramaticală pe care o cunoști, calculator pe care îl am. Da? Da, bun, asta e mult mai simplu. De computer de nihabe. Exact. Și caput. Calculatorul care e pe masă e caput, cum spui? Der computer. Mm-hmm. Den. Nein. Auf der. Nein. Stai puțin. Calculatorul care stă pe masă. Exact. Der computer, der auf. Der Tisch. Nein, der auf. Computer auf den. Nici, nici, nici. Stet? Nu, că stă, nu-l pun. Ah, der computer, der auf dem Tisch. Stet? Stet? Mm-hmm. Ist kaput. Exact, asta e corect. Ia? Da, trebuie numai să mă gândesc. Trebuie să te gândești dacă calculatorul e pe care sau care. Și în, în această a doua situație, calculatorul care e pe masă, calculatorul e pe masă. Așadar, el face acțiunea de a fi pe masă. De asta este nominativ. Da, și atunci... Înțelegi? Ar fi der computer, der auf Tisch. Liegt. Sau stet. Stet. Stet. Ist kaput. Da? Dacă spun calculatorul pe care l-am avut, propoziția ar fi eu am avut un calculator. De asta calculatorul pe care l-am avut este în acuzativ. Pentru că eu am avut un calculator. El nu efectuează nimica. Da. Ea a fost în poziția mea. Da? Sau calculatorul pe care l-am ajutat. E în dativ. Că e help them computer. Help them computer. Da? Deci în, să încerci să o izolezi și să vezi în ce caz ar putea să fie aia. Acum toată teoria asta nu o să... Asta, mai mult acum la început să înțelegi de ce e așa. În timp o să ținte în reflex. Die Frau, die ich gesehen habe. Ja? Der colegă, da. Den ich gesehen habe. Colegul pe care l-am văzut. Den da. Tisch, der Tisch, den ich gebrochen habe. Masa pe care am stricat-o. Am stricat-o. Ja? Der Tisch, den. Dar dacă spun der Tisch, der... neben mir steht, masa care stă lângă mine. Care stă lângă mine, atunci da. E der Tisch der. Că masa e tot în nominativ. Da, am înțeles. Chiar ai explicat super. Ți se amestecă în cap toate der, de, dem, desurile astea? Nu, sincer nu. Mi-e destul de clar. Pe care, care vine la acuzativ și care, care e nominativ. Și atunci dacă vine verb și așa mai departe, geholfen și așa, da. Îi... Vezi? Vine dativul. Ele toate se leagă între ele. De asta e bine să, să înveți listele alea. Care sunt prepozițiile cu dativul? Care sunt verbele cu dativul? Care sunt articolul la toate cele patru cazuri? Când e den? Când e dem? Că dacă nu știi că la dativii dem, nu puteai să construiești nimica din ce am făcut astăzi, nu? Sau la acuzativii den. Alea trebuie să fie deja... Alea intrate. Sunt deja în cap. Da. Nu mai am listă, nu mai am nimic. Atunci e un progres. Chiar e. Chiar e și chestiile astea chiar îmi plac. Ce îmi place, învăț repede.